Kaszlu pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. A w nim o najważniejszym wydarzeniu, czyli forum ekonomicznym w Davos. Będą też policyjne statystyki. Wynika z nich, że te ferie na drogach do najbezpieczniejszych nie należą. A na koniec powiemy o babciach. Dziś ich dzień. Z Polski będą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Z Niemiec kanclerz Angela Merkel, a Stany Zjednoczone będzie reprezentował Donald Trump. Amerykański przywódca wygłosi przed południem przemówienie otwierające Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Wezmą w nim udział oprócz polityków czołowi światowi przedsiębiorcy, naukowcy i aktywiści. O planach polskiej delegacji Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debatach na temat wzrostu gospodarczego i rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Według szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego, Andrzej Duda w Davos będzie chciał promować Polskę oraz cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Jako motoru wzrostu gospodarczego w Europie. Głównym tematem dyskusji w tym roku w Davos będą zmiany klimatyczne. Na ten temat głos mają zabrać m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Organizatorzy chcieli, by na Światowym Forum Ekonomicznym zderzyły się różne opinie na temat globalnego ocieplenia. Według Krzysztofa Szczerskiego prezydent Andrzej Duda będzie chciał w Davos promować porozumienie wypracowane podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. Możemy wyjść z tej pułapki konfliktu między środkami społecznymi i potrzebami klimatycznymi. Andrzej Duda zostanie w Szwajcarii do czwartku. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio. Premier zaplanował na szczycie w Szwajcarii rozmowy z dużymi inwestorami z zagranicy, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia minister rozwoju. Nie widzę przesłanek ku temu, by inwestorzy rezygnowali z prowadzenia działalności w Polsce w związku z prowadzonymi reformami, w tym zmianami w sądownictwie, zapewniła na naszej antenie Jadwiga Emilewicz. Inwestorzy przychodzą, są zainteresowani. W Davos teraz pan premier będzie miał liczne spotkania z dużymi inwestorami zagranicznymi. Będzie kilka informacji dotyczących reinwestycji, nowych inwestycji, więc tutaj my raczej mamy ciągle kolejkę inwestorów, które do Polski chce przyjeżdżać i myślę, że dobrze odczytuje. To znaczy reforma jest reformą, a ona ma ulepszyć, poprawić, a nie prowadzić jakiś niepokój w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Sejm ma pojutrze zająć się nowelizacją ustaw sądowych i uchwałą Senatu, który nie przyjął przepisów. Wicepremier Jarosław Gowin poinformował w programie pierwszym, że posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucą senackie weto. Podczas tegorocznych ferii na drogach niebezpieczniej niż rok temu, ocenia policja. Do wczoraj w wypadkach zginęło 77 osób, a 802 zostały ranne. Bilans nie jest ostateczny, bo w 4 województwach zimowa przerwa potrwa do 20 lutego. Główne przyczyny wypadków to zbyt duża prędkość i nietrzeźwi za kółkiem. Od początku ferii policjanci zatrzymali ponad 2,5 tysiąca pijanych kierowców. Mówi Trójca Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kiedy dzisiaj uruchomiłem opisy wypadków drogowych, to pierwsze dwa wypadki drogowe z tych wszystkich śmiertelnych, które codziennie czytam, co się wydarzyło i dlaczego, to pierwsze dwa wypadki były spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. To jest bulwersujące piekielnie i można powiedzieć, że od początku ferii zatrzymaliśmy 2610 kierujących pod wpływem alkoholu. Najniebezpieczniej na drogach było w ostatni piątek i sobotę, tylko w ciągu tych dwóch dni w wypadkach zginęły 24 osoby. Masówki informacyjne w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Związkowcy mówią o trudnej sytuacji zakładu. Ostrzegają, że zamknięcie kopalni może nastąpić o 2 lata szybciej niż planowano. Atmosfera wśród załogi jest napięta. Z górnikami rozmawiała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Dopiero się zaczęły. Jaka to jest sytuacja na kopalni, bo dzisiaj macie masówki. No kiepsko, no. Boimy się, bo wie pani, ktoś źle rządzi. No jak wybudowali chodnik 600 metrów i teraz to idzie do likwidacji. Wcześniej wszyscy wiedzieli, że tam się bloki rozchodzą, a oni teraz tam chodnik stawiali. No to ja nie wiem, co ten zarząd robi. No przecież wcześniej wiedzieli chyba o wszystkim. A teraz chcą ludzi zwalniać, przenosić, że ktoś za to nie bierze odpowiedzialności, za to, co czyni, to się w głowie nie mieści. Są tam kopalnie, no. Było planowane w 2022 zamknięcie kopalni, a tu tutaj już wstrzymane przodki, wszystko wstrzymane, poniedokończane ściany, a tyle pieniędzy poszło. Miliony pieniędzy wsiane, a wstrzymali wydobycie, no. Zarząd Ruchu Pokój zapewnił, że nie ma planów zwolnień załogi. Uśmiechnięte, zawsze niezawodne, jedyne na świecie. Babcie obchodzą swoje święto. Wnuki nie mają wątpliwości, że to dzięki nim życie jest kolorowe. Babciu, jesteś najlepsza na świecie! A Babcia jest miła, kochana, potrzebna, super. Zabiera mnie na wyjazdy, robi mi dżemy, zajmuje się mną i nigdy by nie pozwoliła, żeby stała mi się krzywda. Moja babcia jeździ 30 km na rowerze dziennie. Naprawia wszystko. Zawsze mi daje bardzo dużo pieniędzy. A druga lubi mi dużo dawać cukierków. Kochamy cię, babciu! W Polsce obchody Dnia Babci zapoczątkował w 1964 roku tygodnik Kobieta i Życie, który zamieścił zdjęcie starszej siwej pani w fotelu i zaapelował o uhonorowanie wszystkich babci. Pomysł podchwyciły inne czasopisma, a w 1967 roku warszawski Ekspres Wieczorny ogłosił 21 stycznia Dniem Babci. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Z najwyższym trudem, ale się udało. Hubert Hurkacz wygrał swoje pierwsze w karierze spotkanie w wielkoszlemowym Australian Open. Do zwycięstwa z niżej notowanym Denisem Nowakiem z Austrii potrzebował jednak aż 5 setów. W trzech pierwsze tegoroczne spotkanie w Melbourne przegrała Magda Linette. Nasza najlepsza tenisistka mówiła o nim łamiącym się głosem. Jestem bardzo zawiedziona dzisiejszym meczem. Myślę, że to był jeden z gorszych moich meczów na wielkim szlemie, więc jestem bardzo zawiedziona. Dzisiaj było widać, że do takiej optymalnej formy dużo mi brakuje. Kiedy jest taki mecz, powinnam to dokończyć na swoją korzyść. Jest to bardzo smutne. Czekamy na spotkanie Igi Świątek. Jej pierwszą i mamy nadzieję nie ostatnią rywalką będzie Węgierka Timea Babos. Jeżeli chodzi o mecze z udziałem faworytów i graczy rozpoznawalnych, to w stroju zdominowanym przez Róż, rozstawiony z numerem 1 Rafa Nadal, łatwo w trzech setach wygrał z Hugo Dejenem z Boliwii. Swoje mecze przegrały z kolei Joanna Konta i Maria Szarapowa. Ta druga z piękną narzeczoną Stana Wawrinki, Doną Vekić z Chorwacji, tak mówiła o przyczynach porażki. Ona pewnie kroczyła po wygraną, grała dobrze, mocno, głęboko i zmuszała mnie do złych decyzji. Chorwaccy kibice w dobrych nastrojach nie tylko z powodu wygranej Vekić, ale i z awansu swoich szczypiornistów do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej jedną bramką z Czechami. 9 bramek na plus po ostatniej syrenie meczu z Białorusią mieli Hiszpanie, oni też są już w najlepszej czwórce turnieju. Teraz o bieganiu i o tym, jak można odnosić sukcesy, wydłużając dystans, gdy wydaje się, że przegonił nas Rydwan czasu. Kanadyjka Malindi Elmore startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w roku 2004. Ścigała się wówczas na 1500 metrów. Teraz ma na karku prawie 40 i znów wystartuje po 16 latach i urodzeniu trójki dzieci w Igrzyskach, tyle że w maratonie. W niedzielę pobiegła w Houston w czasie 2:24:50, bijąc rekord Kanady i zapewniając sobie olimpijską kwalifikację do Tokio, czy będąc precyzyjnym do Sapporo, tam będą rywalizować maratończycy. W Tokio mogliby się w sierpniu ugotować. Nasi siatkarze zagrają w klimatyzowanej hali w Tokio, no i liczymy, że do sukcesu, czytaj medalu, poprowadzi ich Wilfredo Leon, nominowany do miana sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Sylwetkę Kubańczyka z polskim paszportem przybliży Jan Kałucki. Trudno wyróżnić zawodnika w dyscyplinie zespołowej, ale w tym przypadku nie ma tego problemu. Wilfredo Leon, siatkarz, który na parkiecie robi różnicę i nierzadko w pojedynkę potrafi wygrać seta. Zabójcza zagrywka. 134 km na godzinę to jego nieoficjalny rekord świata. Nic więc dziwnego, że w 3 miesiące został liderem reprezentacji Polski, z którą w 2019 roku zdobył bilet na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i 2 medale. Brąz Mistrzostw Europy i srebro Pucharu Świata. Dodajmy, że w obu tych imprezach otrzymał wyróżnienie dla najlepszego przyjmującego. Czy w tej chwili Leon to najlepszy siatkarz na świecie? Wątpliwości nie ma asystent selekcjonera kadry narodowej Jakub Bednaruk. Chyba jest. Na pewno ciężko ocenić w sportach drużynowych, kto jest najlepszy, kto nie, ale obecnie uważam, że w takim rankingu, gdzie w futbolu jest to Messi, no to wydaje mi się, że to jest chyba adekwatne porównanie. To jeszcze posłuchajmy, co mówi sam Messi siatkarskich parkietów. My nie możemy wymyślić na inne medale, tylko na złoto i damy radę. Będziemy trzymać kciuki za złoty medal w Tokio, ale jeśli chodzi o nagrodę dla sportowca roku, to wszystko w rękach naszych słuchaczy. Głosować można wysyłając wiadomość SMS o treści S2 na numer 71-335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze albo za pośrednictwem strony internetowej. Szczegóły na portalu Polskiego Radia 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na południu pogodnie, rano miejscami jeszcze mgły osadzające szać. We znaki da się też porwisty wiatr. Od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy.

Prawie nie zawsze było tak samo. Dziś You Belong to Me to tytuł tego utworu Bryan Adams w wersji jakiegoś małego koncertu i tylko z gitarą, ale też to ładnie zabrzmiało. Żeby nie każdy wtorek było tak samo, to dziś Tom Petty. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. To był Tom Petty, jest 20 minut po 9. Dziękuję Państwu za korespondencję, która płynie do radia. Otrzymałem m.in. informację od pani Marzany, że w miejscu, w którym słucha radia, za oknami minus 2 i w związku z tym plan pani Marzeny jest taki, żeby wyjść z domu dopiero w okolicach południa. Z kolei Agnieszka napisała, że dziś ma zmianę kodu, kończy kolejne 18 lat i prosi o nadawanie muzyki, która utwierdzi Agnieszkę w przekonaniu, że wiek nie ma znaczenia. Jako na pewno starszy od pani powiem, że może mi pani wierzyć na słowo, wiek nie ma znaczenia. I jeszcze list pana Bartosza chciałem zacytować. Panie redaktorze, tak jak The Look of Love zawsze będzie mi się kojarzyło z redaktorem Niedźwieckim, tak You Belong to Me, Brian Adamsa z panem. Pozdrowienia z zimnego, ale słonecznego Poznania. Z poważaniem, Bartosz. A, i bym zapomniał o haśle naczelnym. Niech żyje radio. No ja do tego trzykrotnie zawołam, niech żyje, niech żyje, niech żyje. Skoro o skojarzeniach z piosenkami i redaktorami, to z kim się państwu kojarzy zespół Red Box? To był zespół Red Box i ten utwór Ho Ho Ho znajdą państwo także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. W związku z tym, że dość powszechnie wiadomo, że jestem zwolennikiem cynamonu, no i jestem zwolennikiem Prince'a, to na dziś wybrałem taki utwór. the blood red sky. Militants bomb the foreign gun. Both sides children die. Cinnamon girl opens the book. She knows we'll settle all the scores. Then she prays after the war that there will not be any more. Cinnamon girl. Cinnamon girl. Cinnamon girl. Don't worry, baby. It's gonna be all right. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w MediaExpert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 98 cali. No, za jedyne 1999 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na zegarze już po 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, polityka, i Marcin Jegiełowicz. Dzień dobry. Kłaniam się. Zaczynamy od trochę bajkowego tematu. Ośnieżone szczyty w górskim kurorcie w Szwajcarii, limuzyny głowy państw. W Davos rozpoczyna się coroczne forum ekonomiczne, najbardziej prestiżowe wydarzenie tego typu. I bardzo ważne tematy, spowolnienie globalnej gospodarki, nowe technologie, środowisko. No i pytanie, czy w tym luksusowym kurorcie ktoś rzeczywiście te problemy na poważnie rozwiązuje. No na pewno takie spotkanie jest dosyć ważną okazją do rozmów. Fakt, że w jednym miejscu, w takich, no rzeczywiście Davos ma tą zaletę, że pozwala na pewne wyłączenie się z takich bieżących spraw, którymi ci wszyscy ludzie na co dzień są zajęci, i możliwości bezpośrednich kontaktów, to jest bardzo cenna rzecz, bo jednak z rozmów niekoniecznie muszą od razu wynikać jakieś konkretne decyzje, ale sama możliwość przedyskutowania, sprawdzenia pewnych pomysłów, wysądowania partnerów jest rzeczą cenną. No i teraz schodzimy do poważnych problemów. Garść twardych danych. 1% najbogatszych dysponuje majątkiem, który przebija dwudziestokrotnie bogactwo całej reszty ludzkości. Takie dane podała organizacja humanitarna Oxfam. Organizacja mówi, że za tym stoją przede wszystkim niskie podatki cały czas dla bogatych i dla korporacji i niedofinansowanie sektora publicznego. Gdzieś w tym wszystkim możemy się zapytać o ten zanik, o czym się często mówi, klasy średniej. No, oczywiście te statystyki zawsze są takie działające na wyobraźnię i często pobudzające do jakichś pomysłów, że to przecież trzeba ich opodatkować. No, nie jest to takie proste, bo oczywiście te ci najbogatsi stosują rozmaite metody tej optymalizacji podatkowej i czasami mogą się wylegitymować właściwie, że to nie oni zarabiają, tylko ich firmy i że oni są ich właścicielami, a te wyceny wielkie, które widzimy w tych statystykach, no to są często jakieś wartości chwilowe, które osiągają i akcje ich majątku na giełdzie. I powiedzmy, bo powiedział pan przed wejściem do studia bardzo ciekawą rzecz, bo rzeczywiście w tym momencie, jeżeli patrzymy, niesamowite wzrosty firm technologicznych przede wszystkim, one osiągają jakieś niesamowite wartości, to już nie jest tradycyjna gospodarka, gdzie pomału zapracowuje na pewien kapitał, ale 5 najbogatszych ludzi na Ziemi to są ludzie, którym po prostu momentalnie się tam znaleźli przez różne cyfrowe wynalazki. Tak, właśnie to jest rzeczywiście ten fenomen, że tą czołówkę w tej chwili coraz bardziej zdominowana jest przez ludzi, którzy tworzyli firmy, czasami od garażowego interesu wyrosły one na jakieś globalne korporacje ta specyfika właśnie technologii cyfrowych i gospodarki internetowej powoduje, że dla nich nagle cała kula ziemska staje się obszarem działalności i nie wymaga właśnie budowania fabryk tu, tam i takiego powolnego dochodzenia, tylko nagle czasami nawet tylko i wyłącznie jakiś genialny pomysł, który rynek uzna za świetny, może powodować, że te wyceny ich i ten ich majątek będzie tak wysoko oceniany. A to niestety właśnie prowadzi do takich nierówności. Powiedział pan o fabrykach, to porozmawiajmy o Toshibie, która chce wybudować w Gnieźnie za 100 milionów złotych pierwszą taką w Europie taki zakład produkcyjno-dystrybucyjny. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo od niecałego roku w ogóle istnieje wymiana handlowa między Japonią a Unią Europejską, bo taki dokument był podpisany w lutym zeszłego roku. No nie, roku. Wymiana to istnieje Za dawno. Jest taka między Unią Europejską i Japonią jest umowa o wolnym handlu i to jest rzecz ważna. Natomiast fakt, że taki inwestor decyduje się na inwestycje w Polsce jest dobrym znakiem, dlatego że Japończycy są bardzo ostrożni w lokowaniu swoich inwestycji poza Japonią. Bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie miejsca, których mogą się ulokować, wybierają najlepsze i także tu ja bym nie patrzył na wartość inwestycji, tylko bardziej na wizerunkową dla polskiej gospodarki taką okazję do wypromowania się, że przychodzą do nas najlepsze firmy japońskie. Czyli inni mogą pójść tym śladem. No, mam nadzieję. Polskie kopalnie w Tarapatach. Od stycznia do listopada zeszłego roku branża zanotowała stratę sięgającą niemal 500 000 000 złotych, tak czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej, a dla porównania w tym samym okresie rok wcześniej branża miała miliardowy zysk. Jeszcze może jedna liczba, która robi wrażenie, że do Polski trafiło niemal 20 milionów ton węgla, głównie z Rosji 2 lata temu, nieco mniej rok temu 16 milionów. Zwały w surowca, który jest niepotrzebny nikomu. No właśnie, mamy taki paradoks, że w tej chwili na zwałach kopalnianych i przy elektrowniach leżą góry węgla. Ocenia się, że to już jest kilkanaście milionów ton, czyli ponad 20% polskiego wydobycia. Skąd ona się wzięła? A jednocześnie płynie import węgla. Wynika to z tego, że ceny polskiego węgla są w tej chwili dużo wyższe od ceny węgla importowanego. Pod pewnymi względami importowany ma lepszą wartość właściwości, w związku z czym jest chętnie kupowany. No i to jest właśnie cały ten paradoks. No niestety, ta transformacja energetyczna, o której mówi się w tej chwili w Unii, my będziemy musieli w tej sprawach też decydować niedługo, no będzie oznaczała coraz mniejsze zapotrzebowanie na węgiel i my musimy sobie w jakiś sposób rozwiązywać te problemy, a tu słyszymy w tej chwili, że rząd szykuje jakieś awaryjne magazyn na węgiel, który górnicy wydobywają bez pomysłu, co z tym węglem dalej zrobić, bo wyeksportować go nie wyeksportujemy, bo jest za drogi, a polskie elektrownie go nie spalą, zwłaszcza, że mamy lekką zimę. A cały czas czekamy właśnie jeszcze na ten plan miksu energetycznego tak zwanego, czyli właśnie co dalej z węglem. A czym pan, panie redaktorze, przyjechał do nas na Myśliwiecką? Ja w miarę możliwości na własnych nogach podróżuję, a jeżeli muszę, to jeżdżę komunikacją publiczną. No to się to panu chwali, bo nie przyczynia się pan do wielkich korków. Stolica Kolumbii, Bogota i Rzym to dwa miasta na świecie, w których panuje największy ruch uliczny i obliczono, że kierowca w wiecznym mieście traci w korkach 254 godziny, czyli ponad 10 dni. Dalej gdzieś są na tej liście Dublin, Londyn, ciekawe, nawet rosyjski Rostów nad Donem. No, ciekawe, a to są też konkretne koszty dla biznesu. No, w ogóle korki to jest problem we wszystkich kategoriach zjawisk i ekonomicznych, i społecznych, i klimatycznych, i jakość powietrza. No rzeczywiście nie da się rozwiązać problemów komunikacji miejskiej przy pomocy indywidualnego transportu i te miasta, które już to zrozumiały i promują publiczny transport, no są przyjazniejsze do życia. Tak, choć pewnie jeszcze trochę poczekamy, nim na przykład w Bogocie zmieni się. Za Bogotę nie ręczę, ale są przykłady. Tak, to już prędzej. Adam Grzeszak, Polityka. Bardzo dziękuję i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Autopromocja. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Paweł Hüle czyta swoje nowe opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzę na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ach, proszę Państwa, mamy finał! Tylko do czwartku w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład laptop Acer, Intel Core i5, dysk SSD za 2899. Taniej o 600 zł. iPhone 6S za 1149. Taniej o 250 zł. Spiesz się, ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program do południa i wracamy do muzyki, a chciałbym teraz Państwa zaprosić do wspomnień. Nie tak bardzo odległych, bo wspomnienia sięgające minionego piątku po zakończeniu listy przebojów programu trzeciego po 22:00 Piotr Stelmach poprowadził na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej Ofensywę Deluxe i zaprosił bardzo wielu artystów. Koncert rozpoczęła Daria Zawiałow. A w związku z tym, że lubię, kiedy Daria śpiewa w radiu, no i jeszcze była taka zapowiedź, że to będzie Daria akustycznie, tylko i wyłącznie w towarzystwie gitary. Na gitarze grał znakomity polski gitarzysta Piotr Rubik. Więc zostałem na tym koncercie i nie żałuję, bo koncert był moim zdaniem przedni i wspaniały. I chciałbym Państwa zapytać, jak Państwo odebrali to, co było słychać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo koncert był transmitowany. No i w pewnym momencie Daria powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że są osoby, które twierdzą, że za pewne rzeczy nie należy się brać, ale mimo wszystko spróbowała zinterpretować w sobie właściwy sposób utwór zespołu Radiohead. I ja byłem oczarowany. I o to też chcę Państwa zapytać, a my przypomnijmy oryginał. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Piątek wieczorem, kiedy słuchałem tego utworu w wykonaniu Darii Zawiałów, pomyślałem, że we wtorek rano w pierwszej godzinie przypomnimy sobie oryginał, dlatego że dawno tego nie było. To taki utwór bardzo oczywisty, który pojawia się zwykle przy jakichś bardzo specjalnych okazjach. Creep i zespół Radiohead. Moje rozważanie na temat zachwytu nad tym, jak zinterpretowała to Daria Zawiałów w studiu Agnieszki Osieckiej, podsumował Zbyszek z Bielska-Białej i napisał taki list, bo pani Daria ma rękę do coverów. Przecież to, co zrobiła z Jeszcze w zielone gramy Wojciecha Młynarskiego, to jest mistrzostwo. No tak, i być może, panie Zbyszku, jeszcze ten utwór dziś w programie też gdzieś nam się przypomni. Teraz jest za 12,5 minuty 10, to jest program do południa we wtorek i jak zwykle we wtorek o tej porze spotykamy się z detektywem. Trójkowy detektyw. Czyli z Patrią Katarzyną Cyklar. W czasach, kiedy sprawa męskiego honoru była nadzwyczaj delikatną, pojedynków było sporo i też z tej przyczyny trup słały się gęsto. Jakkolwiek definicja tegoż honoru nie była wystarczająco precyzyjna, co komplikowało sprawę, bo bywało, że honor mylił się z emocjami, ego i ambicją, które mogą stać się niebezpieczniejsze od podgrzewanej beczki prochu. Na początku XX wieku państwa polskiego nie było, ale polska kultura i sztuka rozwijały się obficie, a tam aż huczało od emocji i rozedrganych ambicjonalnie wybitnych jednostek. Kiedy zbliżały się terminy wernisaży wystaw i konkursów, wszelkie ego artystów ocenianych i oceniających, młodych i starszych, z dorobkiem i bez, potrafiło wejść na najwyższe diapazony swych możliwości. Był rok 1905. W galerii Zachęta w Warszawie szykowano wystawę. Jeden z uzdolnionych artystów, Wacław Pawliszak, wysłał obraz, na którym ponoć w dość kontrowersyjny sposób przedstawił postać mężczyzny, a że w tym środowisku wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, wnikliwe oko jury natychmiast rozpoznało, że Pawliszak sportretował innego artystę i swojego wroga w jednym. Odrzucili więc ten obraz, ale zaakceptowali inny obraz Wacława i w ramach fantazyjnego, lekko złośliwego poczucia humoru kazali go zawiesić obok pracy kolejnego pawliszakowego wroga. Taka niby nauczka, takie niby nic, ale Wacław się bardzo zdenerwował. Wyraził swoją opinię na piśmie, czego efektem był sąd honorowy, który skrytykował jego postępowanie, a jeden z członków jury, profesor Ksawery Dunikowski, lat 29, odpisał, że uważa go za osobę niepoczytalną i dlatego nie przyjmie jego wyzwania na pojedynek. Tego 39-letni Wacław Pawliszak nie mógł już znieść i postanowił uzyskać tak zwaną satysfakcję. W tym celu należało na przykład publicznie spoliczkować przeciwnika, który wtedy nie miał wyjścia, musiał bronić swojego honoru. 19 stycznia 1905 roku profesor Ksawery Dunikowski je z kolegą obiad w jednej z warszawskich restauracji. Wacław Pawliszak podchodzi do ich stolika, mówi głośno: panie Dunikowski, podnosi dłoń i pada na podłogę. Co się stało? Emocje? Omdlenie? Zawał? Proszę państwa, Ksawery Dunikowski naprawdę nie zamierzał się pojedynkować i wolał zastrzelić przeciwnika zawczasu, co też właśnie uczynił. Tego w sumie nikt się nie spodziewał, bo takich zwyczajów nie było, ale skoro strzelał profesor, to może i miał rację. Sąd poszedł tym tropem i uznał, że Dunikowski działał w obronie koniecznej. Profesor zwolniony z odpowiedzialności za śmierć malarza Wacława Pawliszaka dostał więc pół roku w zawieszeniu i do późnej starości kontynuował swoją zawrotną profesorską i artystyczną światową karierę. Do dziś nie stwierdzono, by uderzenie otwartą dłonią w policzek było śmiercionośne, ale wybitny artysta, a do takich niewątpliwie zaliczał się Dunikowski, mógł przecież mieć zdolności profetyczne, a może po prostu nie lubił, jak ktoś mu przeszkadza przy obiedzie, a to już przecież zrozumie każdy. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy, opowiadała Katarzyna Cyglar. Bardzo państwu dziękuję za listy skojarzeniowe z zespołem Red Box i podobnie jak ja, nie chciałem niczego sugerować, zespół Red Box, a szczególnie ten wczesny i utwór zatytułowany Cienko, będzie mi się kojarzył oczywiście z Piotrem Kaczkowskim. A z kim się państwu kojarzy zespół The Cure?